2.0. To nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Już 19, czyli w programie trzecim Polskiego Radia Pola pora na najnowsze wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. W Iraku radykalni islamiści są wypierani z Mosulu, ostatniego bastionu ekstremistów tzw. państwa islamskiego. Minister sportu wręczył zawodnikom olimpijskie nominacje. Za niespełna tydzień zaczynają się światowe, zimowe igrzyska olimpiad specjalnych. Jak bardzo plastikowe śmieci mogą być groźne dla zdrowia zwierząt i ludzi, pokazują brytyjscy naukowcy. Dżihadyści z tzw. państwa islamskiego broniący się w Mosulu znaleźli się w pułapce. Wszystkie drogi do miasta zostały odcięte przez irackie wojska, wspierane przez wojska amerykańskie. Dowódcy zapowiadają, że wszyscy bojownicy zginą. Przypomnijmy, Irakijczycy od rozpoczęcia kontrofensywy niespełna miesiąc temu z rąk dżihadystów odbili już ponad 1/3, a według niektórych źródeł nawet połowę zachodniego Mosulu. O dalszą pomoc dla cywilów ofiar wojny w Syrii apeluje Caritas Polska. Organizacja prowadzi program Rodzina Rodzinie, z którego pomoc trafia do mieszkańców Aleppo i uchodźców, także z innych syryjskich miast, którzy schronili się w Libanie. Syryjskie rodziny dziękują za już otrzymaną pomoc i proszą, by o nich pamiętać, mówi dyrektor Caritas ksiądz Marian Subocz. Niesamowita tragedia, którą widzieliśmy na własne oczy. Ale z drugiej strony jest nadzieja. Ta pomoc, która przychodzi, no to daje im nadzieję, że o nich nikt nie zapomina. I to, co prosili o nas, to czasem nas wzruszało bardzo, bo powtarzali zawsze, pamiętajcie o nas, nie zapominajcie o nas. Dlatego tak bardzo ważna jest wizyta, bycie tam. Jak podkreśla dyrektor Caritas, podczas pobytu w Aleppo widać było, że wsparcie Rodzina Rodzinie jest bardzo skuteczną formą pomocy. Program działa bardzo dobrze i on powinien być kontynuowany, dlatego że ta pomoc doraźna, to co my przekazujemy, te fundusze, to jest opłata prądu, opłata tej wody, ale to utrzymuje ich przy życiu. Bardzo zachęcam wszystkich, żeby włączyli się w ten projekt jak mogą. Syryjskie rodziny, które ucierpiały w wyniku wojny, można wesprzeć przez portal rodzinarodzinie.caritas.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Na portalu publikowany jest opis sytuacji dwóch syryjskich rodzin, kiedy pomoc dla nich jest już zgromadzona. W ich miejsce wchodzą następne rodziny potrzebujące wsparcia. Znamy reprezentantów Polski na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2017. 46 sportowców i 13 trenerów otrzymało od ministra sportu Witolda Bańki nominacje olimpijskie. Piękna impreza o wspaniałych wartościach, to uosabia te wszystkie fantastyczne wartości, czyli miłość, empatię, przyjaźń. To jest czysty, zdrowy sport, pozbawiony złych emocji, pozbawiony dopingu, pozbawiony wszystkich negatywnych zjawisk, które niejednokrotnie właśnie w sporcie wyczynowym mogą się pojawić, a tutaj tego nie ma. Absolutnie szlachetna rywalizacja i tym bardziej warto naszym reprezentantom kibicować. Na pewno będą godnie reprezentować biało-czerwone barwy. A zawodnicy wystartują w 5 dyscyplinach: narciarstwie alpejskim, biegowym, łyżwiarstwie szybkim, biegu na rakietach śnieżnych i hokeju halowym. Igrzyska w Austrii zaczynają się w przyszłą sobotę. Narciarz biegowy Piotr Bratek marzy o zwycięstwie. Przez okres zimowy na obozie ćwiczyliśmy. Jestem się naprawdę dumny, że mogę tu uczestniczyć na takich zawodach. Będę walczył do samego końca, nie poddam się i mam nadzieję, że uda się. Będę walczył o pierwsze miejsce. Kibice będą mogli śledzić występy Polaków dzięki Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu, które objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem. Naukowcy znów ostrzegają i znów przypominają. Plastikowe śmieci mogą być bardzo groźne. Brytyjski ekspert sfilmował moment, w którym drobiny plastiku dostają się do łańcucha pokarmowego. Rafał Motryuk. Dr Richard Kirby zajmuje się planktonem, czyli drobnymi organizmami żyjącymi w wodzie. Na opublikowanym przez niego filmie widać, jak te mikroskopijne żyjątka pochłaniają drobiny plastiku. On i inni analitycy podkreślają, że małe organizmy są zjadane przez większe, na przykład ryby, i śmieci z tworzyw sztucznych mogą w ten sposób dostawać się do ciał dużych zwierząt. Według ONZ w światowych oceanach jest 51 bilionów plastikowych drobin. Rafał Motryuk, Polskie Radio. O 20 w Trójce, jak zawsze, kolejny serwis. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy w górach popada śnieg, a w innych regionach, szczególnie w centrum, na wschodzie i na południu, opady deszczu i podobnie będzie jutro. Sporo chmur, choć będą także rozpogodzenia i nadal przelotny deszcz wszędzie poza zachodem Polski. Nad ranem minus 2 nad Zatoką Gdańską, w centrum ma być w okolicach 0, plus 2 na Podkarpaciu, a w ciągu dnia od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ech, dobrze wrócić na rodzinne Podlasie. To tu chowa się kurczaka zagrodowego, idealnego na tradycyjny polski rosół. I zaraz sobie takiego kurczaka złapiemy. Karol? Karol od Okrasu? Tak, pani Michałowa, to ja! To swoje kurgoń, nie moje! Gotuj tradycyjnie, bo od jutra w Lidlu kurczak zagrodowy Droset tylko 9,49 za kilogram, a masło łaciata ekstra osełkowe jedynie 3,99 za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 19 przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na państwa Piotr Stelmach. No jak słyszę, proszę państwa, jest energia, co mnie bardzo cieszy, bo pozytywna odpowiedź na to pytanie to zawsze wielka, wielka radość. Dziś na tej scenie, no trochę dziwna sytuacja, przyznam szczerze, dlatego że przez te wszystkie lata, przez wiele, wiele lat, jak się okazało dzisiaj, zapowiadaliśmy artystę, ale w różnych składach. Użyczał swojego talentu różnym zespołom, różnym wykonawcom i jakoś tak się po drodze składało, że do tej pory nie mogliśmy go solowo złapać. Mam tylko nadzieję, że płyta, która ukazała się jesienią 2016 roku, to już będzie start do pewnej regularności, jeżeli chodzi o wydawanie albumów, bo owszem, ten udział na płytach czy na koncertach innych wykonawców jest ważny, podnosiliśmy go, mówiliśmy bardzo często o głosie, o instrumentach, wszystkich instrumentach świata, na których gra, ale wciąż nam go troszeczkę brakowało. W związku z tym komunikat do niego od nas jest następujący. Krzychu, chcemy cię znacznie, znacznie więcej. I niech wszystko będzie złotem w jego dalszej, mam nadzieję, równie owocnej karierze, bo złoto to tytuł tej, jak do tej pory, ostatniej płyty. Z wielką przyjemnością na pierwszym solowym, pełnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedstawiam państwu Zeliga, Krzysztofa Zalewskiego. Zalefa, bardzo proszę. Witam was w Republice Złotej Meduzy. I wszyscy przed radioodbiornikami teraz, uwaga. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych pół. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi mi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko tu, metoda na to jest prosta. Głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze w górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Znowu widzę

złamanych serc. Ja usiądę wygodnie, schowam się za niebieskim szkłem. Gdybym miał anioła stróża, może mam i może śpi, pewnie bym słyszał jak przy stole nad gazetą ślęczy i niby do siebie, niby do mnie mówi, a w głosie słychać strach. Znowu tych dzieci tak szkoda, znowu tych dzieci tak szkoda. Europę na odsieć, Europę na odsieć, Europę na odsieć, Europę na odsieć. Nazywa się mną plać. Moja skóra w szafie śpi. Zgasły wszystkie okna. Nie zostało po mnie nic. Nie zapisał mi się ślad. Nie dopchałem się na szczyt. Trzeba było dłużej spać. Znowu na mnie patrzy, gapi się mały chłopiec. Znowu na mnie patrzy, widzę go w każdym lustrze. Znowu na mnie patrzy i co myśli o sobie. Co myśli o mnie. Nie wiem. Nie, nie, nie, nie. Nie zostało po mnie nic. Miałem kiedyś o tym sen, że w przyszłości zostanę kimś. Trzeba było zostać. Mogłem być doktorem dusz. Mogłem być pasterzem ciał. Mogłem żyć tak, jakbym tego chciał. Mogłem dłużej pospać. Znowu na mnie patrzy, jak się mały chłopiec. Znowu na mnie patrzy, widzę go w każdym lustrze. Znowu na mnie patrzy, co myśli o sobie. Co myśli o mnie. Nie wiem. Nie! Nie patrzy, widzę go w każdym lustrze. Znowu na mnie patrzy. I co myśli o sobie? I co myśli o mnie? Nie wiem, nie! Jak się macie, Trójkowice? Trochę się czuję. Trochę się czuję jak w domu. W sensie i tu z wami siedząc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo wielokrotnie już tu grałem z rozmaitymi składami, z Japoto, z Hejem, z Brodką, z różnymi. No i trochę też z wami jakby solidaryzuję się przed radioodbiornikiem, też jestem Trójkowiczem od dawna. No dobra, to Maciej, albo wy nas nie widzicie, jaka szkoda, że państwo tego nie widzą. Normalnie jest nas czwórka, ale niestety Maciej Starnawski, znakomity wokalista, który z nami gra, właśnie dostał ważny telefon międzynarodowy, więc najbliższą piosenkę zagramy w trio. Już się szykujemy, proszę bardzo. Okej. szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną, horyzont ósemko. Znowu mogą nas Państwo oglądać w pełnym składzie, w pełnej krasie, czyli to jest dobry moment, żebym przedstawił, bo jednak no, radio ma to disadvantage. No nie da się zobaczyć Maćka Sternawskiego, Maciej Sternawski, znakomity wokalista, oprócz tego pianista, gitarzysta. Andrzej Markowski, 17 tysięcy klawiszy, gitara basowa oraz wokal. Oraz Bolesław Wilczek, na którym to się wszystko opiera, perkusja. Strasznie miło być w trójce, nie? Cóż, zagramy teraz taki bardziej, że tak powiem, z cyklu gitarą i piórem utwór. Pokrótce o tym, żeby marzeń nie odkładać na później, bo można na przykład zemrzeć w międzyczasie i to dosyć poważnie jakby przeszkadza w realizacji tychże marzeń. Piosenka Podróżnik. Słuchajcie, teraz zwracam się do was tutaj bezpośrednio przede mną. Mam taki szalony pomysł, bo zawsze staram się rozśpiewać publiczność na koncertach, żebyśmy tak spróbowali, że tak powiem, stworzyć jedną grupę. No teraz ten koncert jest trochę inny, bo jesteśmy w radiu, jakby siedzimy na krzesełkach, wy siedzicie. No więc taką mam wizję, że ja wam pokażę piosenkę, wy ją zaśpiewacie ze mną, a później to się przeniesie jak wirus i wszyscy będą krzyczeć do radioodbiorników z nami, okej? Okay? Uwaga, piosenka, dokładnie, to jest aplauz i zaakceptowanie i entuzjazm. To są jakby te trzy cechy, których nie spodziewa się nawet hiszpańska inkwizycja. Piosenka Mobiego pod tym National Blues z polskim tekstem, bardzo proszę. O Panie, kłopoty mam. O panie, kłopoty mam. Nie zna nikt kłopotów moich, lecz pan. Nie zna nikt kłopotów moich, lecz pan. I teraz wy na całe gardło. O kłopoty mam. Come on! O kłopoty mam. Nie zna nikt kłopotu. Nie zna nikt. I na całe gardło z bębnami wszyscy do radia krzyczą. Cztery. O panie, kłopoty mam. O panie, kłopoty mam. Nie zna nikt kłopotów moich, lecz pan. Nie zna nikt kłopotów moich, lecz pan. I tylko wy, uwaga. Nikt kłopotów moich, lecz pan. Moment! Uhu! Brawo i największe brawo dla wszystkich odważnych, którzy krzyczeli w radioodbiornik. Jakby dla tych naprawdę duży szacunek, no i dla was. Moment, zaraz obudzimy to studio. Aha, to ja muszę zmienić gitarę. Dobra, to proszę państwa, ponieważ państwo tego nie widzą, więc oznajmiam, zmieniam gitarę. Mamy też dzieci na sali, można słyszeć. Dzieci jakby nie są jeszcze wtłoczone w nasz konwenans i jakby mają ochotę, to sobie gadają bardzo dobrze. Dobrze, to bardzo proszę. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, Boluś. Teraz bardzo proszę.

umiałem się śmiać. Ty mnie uczysz jak żyć, ty mnie uczysz szczęścia. Szczęśliwi żyją na zwycięzcach. Z tobą nie ma zim, bo masz tyle ciepła. To tobie piosenka, bo masz tyle serca. I za to, że jesteś najlepsza w seksach. Tematy romantyczne, a teraz przejdziemy na tematy polityczne. Robić i z kim? Do 10 policzek. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na się ulicę. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Do 10 policzek. Nie dam, nie dam, nie dam się monstrom. Breaking through the other side. Bardzo proszę. Przyłapcze mną dzień z automobilem. Jestem za pięć. Wciągam asfalt, leci spod skóra miasta. Jestem tuż, już dom twój widzę. Rzekę tylko przejść. Mimo spalonych mostów wpadnę na drugi brzeg. Mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg. Mimo spalonych mostów znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Mimo plamy na słońcu znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Niczym łajka pięć, nawet za zakrętem nie wiem co jest. Mobil pali ropę i tłuszcz palę ja, ale wystarcza mi szluk, już dom twój widzę. Rzekę tylko przejść. Mimo spalonych mostów wpadnę na drugi brzeg. Mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg. Mimo spalonych mostów znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Mimo plamy na słońcu znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Wpadnę na drugi brzeg. Mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg. Mimo spalonych mostów znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Mimo plamy na słońcu znajdę sposób. Wpadnę na drugi brzeg. Dobra, to znowu mamy, że tak powiem, trudniejszą planszę. już trochę pośpiewaliśmy i teraz jak przekonać, no was jeszcze wydaje mi się, że uda mi się przekonać, ale jak przekonać was, którzy jedziecie na przykład samochodami teraz, żebyście klaskali z nami na 2 i na 4. To może jakby spowodować trochę wypadków, więc jedźcie na pobocze i tam, odkręciwszy radio na odpowiednią głośność, zapraszamy do klaskania na 2 i na 4, żeby to się wbiło jakby pod skórę, żeby już zawsze klaskać tylko na 2 i na 4. No chyba, że walca. Bardzo proszę. Klask, klask, klask, klask, come on! Normalnie na koncertach w takiej sytuacji mówię, że kto nie klaszcze, ten z policji. Musimy się stać, musimy nadejść, pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Saki, saki, Fajdora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduję, czy morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukanie do okien. A ciotule, a ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Ja przeciętności lękam się w chuj. Nie, nie, ja nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla ponas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla ponas pokoleń. No i moment. Słuchajcie, jest dosyć śmiesznie, bo specjalnie skracałem setlistę, żebyśmy się wyrobili do 20, a tutaj jeszcze, słuchajcie, mamy mnóstwo czasu. Więc teraz tylko kwestia, czy pogramy typu głowa, spaść gatunek, czy Beyoncé na przykład jakąś pogramy, czy coś tego typu. Proponuję, skoro już mam gitarę na sobie, to zagrajmy głowę. No to tak trochę wam przywalimy na koniec, ale cóż zrobić. O, już prawie jesteśmy. Yo, yo, yo, rasta, yo. Naprawdę nie wiem, naprawdę nie. Naprawdę nie wiem, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Naprawdę nie. Naprawdę. mnie żaru wy dwie. Na noc zachodzi dzień się plecie. Pora jaka jest bardziej, nie wiem. Głowo jedyna trzymaj się blisko mnie. Tak tu muszę się naumieć, że się spóźniam, tak się śpieszę. Na zero sobie ogolę łeb, żeby wiosna przyszła wcześniej. Krzysztof Zalewski, Zalew Zelik, pistolet, złoto, jakkolwiek go nazwiemy. Pierwszy jego koncert, taki pełnometrażowy, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Trochę trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Liczymy na kolejne. Przemek Nowak i Zofia Sylwin przygotowali dla Państwa ten koncert. Ja, Piotr Stelmach, mówię już do usłyszenia i jeszcze oczywiście wracam do studia. Pa, pa. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Weronika Murek. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Druga marcowa premiera. Z trzech jaj cztery kurczaki. Szczęściarzowi i byk się. Szczęściarzowi, tak. To dzisiaj po 21:00. Nie ma czego badać. Oczywiście, że nie ma. Ona przecież nie żyje. Mamo, ta pani żyje. Ta pani żyje, zobacz. Nie mów tak głośno, pani może usłyszeć, będzie jej przykro. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Fascynująca podróż po drogach i bezdrożach dawnej Japonii. Z cesarskiego Kioto do siedziby szoguna. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 20 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. Mamy utrudnienie na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Lubiatów-Chojnów. 75 km. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zalecamy objazd drogą krajową nr 94 na wcześniejszych węzłach Legnica-Złotoryja. Utrudnienie może potrwać od 2 do nawet 3 godzin. A w województwie mazowieckim wciąż mamy utrudnienie na trasie S2 w Warszawie pomiędzy węzłami Konotopa, Aleje Jerozolimskie. Doszło tam do kolizji 2 samochodów osobowych. Zablokowane zostały prawe pasy obu jezdni. W województwie warmińsko-mazurskim z kolei nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 51 w miejscowości Bartoszyce. Nie ma też utrudnień na 15 w miejscowości Targowisko Dolne. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora.